आती है सीने में जब जब सांसें भरता हूँ तेरे दिल की गलियों से मैं हर रोज गुजरता हूँ हवा के जैसे चलती है तू मैं रेत जैसे उड़ता हूँ कौन तुझे यूं प्यार करेगा जैसे मैं करता हूँ जो मुझे आ मिला सपने हुए सरफरे हाथों में आते नहीं उड़ते हैं लम्हे मेरे मेरी हंसी तुझसे मेरी खुशी तुझसे तुझे खबर क्या बेकदर जिस दिन तुझको ना देखूं पागल पागल फिरता हूँ कौन तुझे यूं प्यार करेगा जैसे मैं करता हूँ